muzę, studio na winklu. Z tyłu słyszysz na singlu, kabina gwiazd, mikrofon raz, dwa. Odpalaj rekord, jeden strzał, raz na rok i płytę masz kilka miechów. MB, torpeda, ktoś się sprzedał i wbijać trzeba. Robię swój rap w Szczecinie, innym niech tyka zegar. Skreśliłeś nas, kurwysynu, ładnie, żeś się pogrzebał. Wrzucam kolejny legal, no jadę z tym do 2TK. Mam plan, przekaz, mam flow, jadę jak George, jak flow. Stawiam wszystko na rap, jak on na jejo, więc bo niech gra melodia, słuchasz zwroty czempiona. Przybita piona, chodź do nas, hardcore na rejona. Głowa fed, flow, post, głos, szczecińskich podwórek. Hasla, ekipa murem, wjeżdża na kwadraturę. Rap monument przez kunem, łapy w górę, daj stumę. PMM, fed, flow, Szczecin, no i czuwaj, kumę. Bez odwrotu, widzę pracę, efekty. Cały ten chłam, działam dziś myślą o jutrze. Chcesz mnie zniszczyć? Niestety. Spytam o swój sukces i mam wilczy apetyt. Kiedyś pierwsze kasety słuchane na jamniku. Dziś mam płyty w empliku, szykuj się na nowy tytuł. Wiem, chcesz tego szybciej, ale weź się z lipy. Chcesz to możesz sobie złożyć solo z samych moich bitów. Ja mam mieć relaks, a ty masz się głowić. Jak on to robi, że tak mu to wychodzi jak Jada. Nie jestem pyszny, po prostu siebie pewnie. Gdy przyznasz, że jestem dobry, to uznam to za komplement. Jak cześć, Jemen, mam swój sen od Warszawy. I uwierz, jest w nim luksus, ja się w nim bawię. To, co w sferze marzy, na bank jutro zdobędę. Wiara czyni cuda, nie do wiarki zamknąć gębę. Bez odwrotu, widzę pracę, efekty. Pewny plan, by wszystko zostało w rodzinie. Nadal nagrywam rap i śnię swój sen o Szczecinie. To miasto z tego słynie, że zajeżdża tu hardcorem. Mimo to idę spokojnie ulicą wieczorem. Może to chore, że podejście mamy ciężkie. Zmieniłem się na lepsze przez 8 lat w tym mieście. Tutaj mam plan i wierzcie, uda nam się wszystko. Najważniejsze, że wiem, jak chcę zadbać o przyszłość. Praca z ambicją, muzyka, osiedla, kluby. Polski mistrzowski manewr ponownie przemówił. Chcesz naszej skuby? Mam na to plan jak Ero. Środkowy palec swego miejsca przesyłam hejterom. Pozdrowienia z flaterą i inicjały na płytach. Mam plan na to, jak lifestyle zmienić na wypas. Będzie to słychać, buduję status celebrity. Mam VIP plan, nadal nagrywam. Bez odwrotu, widzę pracę, efekty.